zmianach. Mamy także uwagi do projektu sformułowane w imieniu prezydenta przez pana Marcina Spierackiego. Na nich się dzisiaj skupimy. No, proponuję tutaj na roboczo analizować te dokumenty, które mamy. No, jeszcze tutaj jedną kopię może przekażę, bo jedną kopię. A to sobie to będzie tam dla Piotra. Państwu. Kolejny kopniemy, także jak można się nam było podzielić. Zaczynając od podstawy prawnej, jest propozycja ze strony prezydenta, żeby dołączyć do ustawy o samorządzie gminy także uchwałę o konsultacjach społecznych. Ja staram się do tego podsumować tak. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminy należy Rada Miasta określa zasady tych przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami do potu. Uważam, że należy to w tym kierunku robić. Ja nie wiem, jak zachowa się na przykład organ nadzoru, jeżeli my mamy uchwałę matkę na temat organizowania konsultacji społecznych i robimy inne konsultacje niezgodne z tymi konsultacjami, z tą uchwałą matką. Jeżeli przeanalizujemy to tak naprawdę, żeby na podstawie tej uchwały matki na temat zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji przeprowadzić te konsultacje, to należy do projektu uchwały wpisać jedyną rzecz z zewnątrz, upoważnienie prezydenta do powołania zespołu, którego prezydent i tak powołuje, bo prezydent powoła Goszlicki, Jachim, Kierawski, ktoś tam jeszcze, może pani Beata, do zespołu. To prezydent i tak to zrobi, bo ktoś musi to zrobić. Natomiast rozumiem, że tutaj jakoś dżentelmeńsko uzgadniamy pewne zasady, tryb przeprowadzania, których się trzymamy. Nie? Ja uważam, że większe prawdopodobieństwo jest to, że, znaczy ja nie mówię, że ktoś może uchylić, nie? Ale na pewno większe prawdopodobieństwo jest to, że ona nie zostanie przez jakiś tam uchylony organ, jeżeli będzie na podstawie tej uchwały matki. Ale to jest też, to jest moje gdybanie, nie ma takiej pewności, nie ma nigdzie napisane, że... To znaczy ja ja również analizowałem uchwałę o konsultacjach, która obowiązuje obecnie. Na poprzednich komisjach zgodziliśmy się na tyle, że w tym roku nie opracujemy takiego dokumentu, który mógłby funkcjonować, nie wiem, co jakiś czas w następnych latach, czyli no, uchwała będzie miała charakter szczególny. Faktycznie jedyną kwestią odmienną sformułowaną w tym naszym projekcie jest brak powołania zespołu konsultacyjnego. Który i tak prezydent tego powoła. Znaczy, który i tak będzie to niż, to jest jasne. Więc wydaje mi się, że w tym zakresie rzeczywiście może dla tego bezpieczeństwa z punktu widzenia formalno-prawnego może zostać dołączona ta tutaj podstawa prawna i zapis o zespole, czyli właśnie do technicznym do samego przeprowadzenia, on może zostać tutaj wpisany. On rozumiem, że został wpisany do między 5 a 6, ale to będzie odpowiedni numer miał, to jest to. Druga rzecz, którą bym... Ale w tym momencie nie ma go wpisanego do tego. Nie jestem, że nie ma. Jest nasze bardzo. Dobra, okej. Okay. Wydaje mi się, panie przewodniczący, że jeżeli robimy podstawę prawną, 5a ustęp 2, ustawa powinna być 5a ustęp 1, bo 5a ustęp 1 brzmi: w przypadkach przydzielonych ustaw oraz innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzone na terytorium konsultacji z mieszkańcami gminy, więc to powinno być zmienione. 5a ustęp 2 mówi: zasady tych przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała Rady Miasta. Więc zamieniamy nie 5a ustęp 2, jak jest w tym projekcie, tylko według mnie 5a ustęp 1. Jakby no punkt drugi jest bardziej szczegółowy, więc chyba bardziej adekwatny do materii, którą regulujemy. Tak, szablonu, a punkt 5a, punkt 1 odnosi się do pojedynczych konsultacji. Dobra, to może już wtedy będzie bliżej chodzi o tą kwestię. Nie. Teraz przechodząc już do zasad, to jest ta kwestia, którą również podnosiła pani mecenas w zakresie kwot, które mają być tutaj wpisane. Jaka jest tutaj propozycja ze strony urzędu? Ja uważam, że my możemy jesteśmy w stanie się czytać jakieś kwoty gentlemańską. Natomiast wpisanie tego do uchwały uważam, że jest niebezpieczeństwo uchylenia tego przez organ nadzoru. Przykład jest uchwały Rady Gminy z Warmińsko-Mazurskiego, gdzie Rada Gminy napisała, że w przyszłym roku GUS ma zrobić kanalizację w jakimś tam sołectwie. I wojewoda to uchylił, mówiąc. Przed złożeniem projektu budżetu do Biura Rady, Rada Gminy nie ma możliwości oddziaływania czy udzielania nam presji na organy rządowe. Ja to podkreślam, chcę, że postuluje się kwotę. No to wtedy jest, proponuje się kwotę. Gdyby to nie była, że się przewiduje kwotę, no to się przewiduje presję konflikta, tak? Wynosi. Ale ja mówię, że postuluje się, aby wynosiła i jest to zapis bezpieczny. Tak. To ma być najlepsze. Jeżeli chodzi o ten paragraf pierwszy, punkt trzeci, bo tutaj pani Rosjana sugeruje, że te wydatki powinny być ściśle określone, jeżeli chodzi o okręgi i jeżeli chodzi o tę populę ogólnomiejską. Czy jest jakiś pomysł na ten zapis? Myślę, że to postuluje chyba. Nie, raczej mi się wydaje, że tak naprawdę, że tutaj chodziło, że jakieś powinny być w jakiejś takiej czystości oddzielne odnośnie okręgów, oddzielne odnośnie ogólnomiejskich. Natomiast ja uważam, że jeżeli my będziemy mieli dwie ankiety, no to my to zachowamy. Tu będzie rozłącznik. Przejrzystość. Tak, to jest, jeśli Państwo, co będzie tutaj rola także tego zespołu, żeby te postulaty segregować, tak, prawda? I powiedzieć, że ten się nadaje jako ogólnomiejski, a ten jako nadzorny. Ale mi się wydaje, że tu my jedynie zachowamy, że to będzie skonsumowane w trakcie jakby samego głosowania, będą dwie karty, lokalne i ogólnomiejskie. Tutaj też w kolejnym punkcie jest to paragraf drugi. Została już zmieniona organizacja pozarządowa. Pamiętam, mecenas podnosiła, że powinna być organizacja pozarządowa, której siedziba, bądź siedziba oddziału realizacji zadań publicznych odbywa się na terenie gminy miasta Sopotu. Ona powiedziała, że nie ma czegoś takiego. Tak, to jest doprecyzowane. W punkcie 3, w paragrafie trzecim, w punkcie czwartym proponuję, żebyśmy mogli napisać już w Urzędzie Miasta Sopotu i nie oraz tylko lub, no bo trzeba, no różnica, bo lub to można albo przesłać, albo włożyć, a jak jest oraz, to trzeba tu i tu. To jest bardzo proste, że to jest lub przesyłać, tak? Tak. No bo można złożyć i z dnia poprzesłać, nie? A jak robimy lub, znaczy jak jest oraz, trzeba to wydobyć. Paragraf czwarty. Moja jest taka propozycja do Państwa. Uważam, że żeby się nad tym zastanowić, żeby... Mówiliśmy o jakimś miękkim zapisie. Tak, wcześniej mieliśmy, znaczy Państwo proponowali, żeby wyłącznie pod względem formalno-prawnym, ale ja bym już nie bał się tej odpowiedzialności, bo również jakby projekty się ocenia pod względem celowości i gospodarności. Ja rozumiem, że my tutaj będziemy to oceniać nie jedno osobą, tylko pewno drugie i każdy będzie jakby strażnikiem tej demokracji, żeby również no, rzeczy, które tak naprawdę no, nie są racjonalne, od razu na takim początkowym etapie jakby odrzucić. Z tego względu, że jeżeli będzie kilkaset projektów, to łatwiej potem pod głosowanie 20 czy 30 projektów, a nie 400. Jeżeli nie wpiszemy celowości gospodarności, to nie będziemy mieli prawa tego odrzucić. Oraz proponuję taki zapis, to też wynika z, pamiętacie Państwo nasze doświadczenia ze zmianą budżetu bez zgody prezydenta, że zmiana budżetu musi być za zgodą prezydenta, to i również ja rozumiem, że projekty wprowadzane do budżetu muszą być za zgodą prezydenta, więc ja rozumiem, że jeżeli prezydent potem jako organ musi być realizatorem tego, to musi na początku powiedzieć tak, nie jestem w stanie to zrobić. Muszę uzyskać generalnie zgodę prezydenta i rady miasta, ostatecznie rada miasta też musi, jak to mówiłaś, zgodę na te projekty, będzie przyjechać. Więc moja propozycja jest taka, że Komisja do spraw budżetu obywatelskiego we współpracy z prezydentem miasta przeprowadza weryfikację zgłoszonych projektów pod względem celowości, gospodarności oraz formalno-prawnym. Kropka. Projekt może zostać poddany pod głosowanie za zgodę prezydenta. Chodzi o to, że prezydent również, to jest możliwość takiej realizacji. Nie, znaczy ja myślę, że możemy zrobić coś innego, że dać taki zapis, że projekt, ostateczna realizacja projektu następuje po zgodzie prezydenta i Rady Miasta Sopotu. No bo Rada Miasta Sopotu też się musi na to zgodzić. Tak? Bo jest, czyli to będzie nie, że tam, tak? Podatnik też muszą przygłosować. Okay. Tak? Ostateczna to realizacja. Następuje po zgodzie prezydenta i Rady Miasta Sopotu. Od razu wpisamy do budżetu. Ja zacznę od tego pierwszego zdania, bo nie wiem, czy nie się... Po uchwaleniu, albo po uchwaleniu budżetu, no bo to masz rację, że to może być po uchwaleniu budżetu, to jest jednoznaczne, tak? Musi przyjść tam po prostu do czynienia jakiegoś prezydenta miasta, albo tak. No wszystko jedno. No. Pierwsze zdanie było wystarczające. To znaczy, że nie mam tu nic. Komisja we współpracy z prezydentem przeprowadza weryfikację zgłoszonych projektów pod względem celowości, gospodarności oraz czy jeżeli odrzucamy jakiś projekt i robimy jakiegoś tam chociaż tak symbolicznego uzasadnienia? Nie, zaraz przejdziemy do tego. Jak na przykład będzie projekt wycięty, no to uzasadniamy, no dwa zdania. Bo ktoś powie, dlaczego nasz projekt został odrzucony przez komisję? Bo właśnie czy my też tak nie należymy się na jakiś zarzut o cenzurę tutaj, odrzucając też? Ale mówiąc bardzo uczciwie, że na przykład zostanie będzie projekt finansowania związków partnerskich. Ale to nie jest kompetencja Rady Miasta. Nie, nie, ale no przepraszam bardzo, tutaj w całości nie mamy to głosować, prawda? Ja takiego projektu nie zgadzam się. Że pan też nie wszyscy tyle pamiętają. Tak. To taki w ogóle mógł zostać akurat zarzucony pod względem formalno-prawnym, mi się wydaje. Nie wiem. To na, ja myślę, formalno-prawnie to można znaleźć jakiś tam furtkę. Tak. Formalno-prawnie to ktoś zaskarży tam odrzucenie, bo powie, że formalno-prawnie to nie mamy prawa, po sobie wiedzą się włączy sprawę i to, tak. Problem jest taki. Zakup Mercedesa klasy S dla MOPS-u. Na potrzeby pani dyrektor. Teoretycznie my nie mamy prawa odrzucić tego, bo formalno-prawne dopuszczają celowość, gospodarność, no że już nie. Przepraszam, bardzo proszę. Ja przepraszam, mnie się wydawało, że mówimy o budżecie z tytułu potrzeb mieszkańców. Więc jeżeli tutaj pan prezydent przytacza związki partnerskie albo samochód dla pani dyrektor MOPS-u, to nie są te wydatki. A skąd pan? A dlaczego według pani? Nie, według mnie też nie. Ale panie prezydencie, możemy rozdrabniać. Nie, więc dlatego proponujemy, wie pani Barbaro, żeby wpisać rzecz, w której nie chcemy korzystać, bo ani państwo, ani ja z tego nie chcemy korzystać. Ale sobie chcemy zostawić taką możliwość takiego ruchu, prawda? Żeby no, też ktoś nie ośmieszył, no bo równie dobrze może nam jakaś wraża siła, że tak powiem, która nas wszystkich nie lubi, nie tylko mnie, czy nie tylko Rady Miasta, tak, ale nas wszystkich nie lubi, dać nam kilka takich wrzutek śmiesznych, które nas ośmieszą, prawda? No, rzeczy śmiesznych na tym świecie jest mnóstwo. Już nie będę wspomniał o niektórych tam przystankach kolejowych, czy, no nie chcę, bo po co tam, tak? No, takim bardzo, Państwo pamiętacie z poprzedniej kadencji, był taki projekt, na którym się zastanawialiśmy, ktoś zgłosił budowa tunelu pod Aleją Niepodległości na wysokości ulicy Rega. I na początku wydaje się, że okej, trafiło to do wydziału do ZDZ-u, no i tam sprawdzili, że kiedyś były nawet jakieś takie analizy, natomiast po to jaki ludzi, którzy tam przechodzą, to tak naprawdę tam nie ma dużego natężenia, koszt tego byłby grubo ponad 20 milionów, totalnie byłoby niegospodarne, nie? Więc zamiast i udało nam się dzięki temu, wydaje mi się takie... No... Ale możemy, ja uważam to uzasadnienie. Okej. Czyli opublikujemy wtedy listę. Nie, uzasadnienie, posłuchaj, uzasadnienie może robić. Kto będzie zainteresowany, dlaczego kot, proszę bardzo, to wgląd, może przeczytać uzasadnienie. Ja już mówię. Możemy je dać. To podnosiła też pani mecenas, to jest w punkcie trzecim. Ja proponuję coś takiego napisać. Pozytywnie zweryfikowane projekty oraz odrzucone przez komisję, publikowane są wraz z uzasadnieniem. No, to musimy mieć poważne uzasadnienie zrobić. Ale może być do wglądu. To oczywiście zawsze możemy powiedzieć taki klucz, że to nie jest kompetencja Rad Miasta, to by mówiła Grażyna i to dla niektórych zadań może być klucz niewygodny dla nas. Ktoś będzie miał ideę fix, no i dla niego będzie to najważniejsze. No a teraz tu obrzucamy, a dla niego to będzie papę świata. Ja myślę tylko tak, że jestem zdziwiony, że Państwo w ogóle się zastanawiają nad tym, że komisja może oceniać pod projekty pod względem celowości i cenzurować. To w ogóle nie chodzi o grę, jeżeli ma to być budżet obywatelski. Idea polega na tym, że decydują mieszkańcy. Jeżeli projekt jest niezgodny z prawem, jeżeli nie leży w kompetencjach gminy, tak jak najbardziej tak Państwo to odrzucają. Ale nie może być czegoś takiego, że ktoś zgłasza, tak jak pan prezydent mówi, projekt wycięcia drzew, a państwo uważają, że to bez sensu i to odrzucają. Ja pamiętam projekt wycięcia drzew, który zgłosił prezydent, który został zrealizowany na bardzo szeroki sposób, to jest pierwsza rezolucja. I co, zrealizowano? Nie pan, tylko mówimy o drzewach zabytkowych, na przykład tam nie były drzewa zabytkowe, bo to samo się, także musi pan trochę tak. No tą wierzbę myślę, że wiele i wierzba, pan jest przy budowie z tej wierzby. Zbierać, także to możemy tak jeszcze powiedzieć. Natomiast ja się zupełnie z panem nie zgadzam, bo ostateczna decyzja w sprawie budżetu leży w kompetencji prezydenta miasta i rady miasta. I nie ma żadnej delegacji prawnej w Polsce, że leży to w kompetencji mieszkańców. Jeżeli chcemy wprost zostać zgodni z tym prawa, a nie może pan nam zarzucić po poprzednim naszym budżecie, ani pani Czekowskiej, ani mnie, ani komu, kto przy tym pracował, że gdziekolwiek żeśmy coś odrzucili, co było cenne i... Ale oczywiście, no tak, no to co odrzucić? Projekt dofinansowania instalacji kolektorów słonecznych na Drakowicy Porcie. Uważam, że bardzo cenny projekt został odrzucony dlatego, że ktoś nie potrafił go wycenić. No proszę pana, dlatego, że taki, ten, jeżeli był ten projekt, to się w ogóle nie mieścił projekt. Mieści się w przepisu, to robiono. No w przepisu, może to robią. I dobrze, tutaj... Z mojej strony nie uwaga, rzeczywiście może być z czystej, tak, to rzeczywiście dla żartu albo jakiegoś ośmieszenia i co, będzie zestaw projektów, które tam mają być i jest jakaś głupota wpisana, tak? No, ale generalnie, no ktoś to zgłosi, tak? Ale kto uważa, że jest to głupota? No, ale ktoś dla żartu to zgłosi. I będziesz drukował to na wszystkich jakieś bzdurne hasła? Ale dlaczego nie? Ale kto na przykład decyduje o tym, czy tunel pod Aleją Niepodległości jest sensowny, czy nie? Jeżeli projekt będzie opisany, będzie wynikało z niego, że nikt nie będzie tam tędy chodził i kosztuje to 20 milionów, przecież mieszkańcy to skasują w terminach, kto będzie na to głosował? Ja mówię o gorszej sytuacji, że ktoś zgłosi coś kompletnie absurdalnego, co rzeczywiście będzie śmiesznie wyglądało i potem to będzie taki Michałek, który będzie przyklejony do budżetu obywatelskiego i pokazywali będą, wszystkie będzie pokazywali, że sobot głosuje nad tym, że to nawet głupiedy, ale można wymyślić coś po prostu śmiesznego, tak? Co mnie ośmieszało cały projekt i dziennikarze tylko tym się zajmą i będziemy pokazywani wszędzie, że głosujemy nad tym, żeby nie wiem, tam w toaletach coś tam... Bierzemy pewną odpowiedzialność za to, że zweryfikujemy i to jest, no... Ale przede wszystkim... Nie ma czemu nie czekać przed tym. Jeszcze mam jedno pytanie. A jakie będziemy mieli informacje, żeby móc właśnie podjąć decyzję o gospodarności lub braku gospodarności? Ja powiem tak, dlaczego ja napisałem te zasady? Te zasady też wynikają z tego, na podstawie której Komisja Rewizyjna ocenia uchwałę budżetu. Ja panu powiem bardzo prosty przykład. Jeżeli ktoś na przykład powie, że mamy położyć chodnik asfaltowy, zgłosić projekt na ulicy X, a się okaże, że za dwa lata na tej ulicy jest wymieniana sieć wodno-kanalizacyjna, to my musimy ten projekt zgodnie z zasadą gospodarności powiedzieć, przepraszamy bardzo, ale tego projektu w tym roku nie możemy głosować, dlatego że za dwa lata on będzie wykonany, ale po remoncie kanalizacji wodno-kanalizacyjnej, proszę przykład. I takie plany są. Momencik. My mówimy teraz o komisji. Jesteśmy przy punkcie pierwszym. Tak? Komisja, ja nie mówię o tym, że taki projekt. projekt będzie odrzucony jako informacja wynikająca z Urzędu Miasta. To jest dla mnie oczywiste. Ale komisja... Ale ja mówię o Komisji Budżetu Obywatelskiego. Przecież to ona teraz przed głosowaniem mieszkańców nagle robi tą wspólną edukację. I o to się teraz dyskutuje. Panie Ryszardzie, dlatego zbieramy, jak pan mówi w harmonogramie, zbieramy pomysł od 1 czerwca do 15 sierpnia. Potem mamy 2 tygodnie, dużo czasu na weryfikację tego, żeby na przykład z wydziałem 1, 2, 4 przegłosować. To tak było poprzednio. Że na przykład mówiliśmy, że tu musi poczekać, bo jest projekt taki, to musi być poczekać, bo jest projekt taki. Dobrze, no więc no, też biorąc pod uwagę te doświadczenia, które były w zeszłym roku, tych takich kontrowersyjnych projektów nie było tego dużo. Faktycznie, jeżeli byśmy to zrobili w sposób przejrzysty i protokołowany z uzasadnieniem, to jest jawna sprawa, więc taki miękki zapis. Że te projekty, które są odrzucone, powinny zostać tylko opatrzone uzasadnieniem, a nie... No bo te będą miały swoje uzasadnienie, te, które będą zgłaszane. Można do nich wrócić w następnym budżecie, na przyszły rok i podrążyć temat, a już... Okej, to rozumiem, że tylko pierwsze zdanie, kolejne zdanie państwo proponujecie, żeby nie wpisywać. Tak, szczególnie, bo... W punkcie drugim jest praktycznie powtórzone to samo. Tu też nie wiem, że za to do prezydenta może nie we współpracy czy miękki, jeżeli państwo proponujecie, bo już dobrze, niech będzie za zgodą prezydenta pani prezydent. Znaczy ja bym bardziej widziałbym za wysłaniałem, że jeżeli komisja decyduje o rzuceniu, a prezydent będzie miał zdanie odmienne, że on powinien się negłosować. Znaczy to mamy tego jeszcze było pod współpracy z prezydentem. No może to słowa. No przecież. No, czyli tak jak punkt pierwszy, tak. Współpracy. To sytuacja zeszła, że nam pokazała, że nie chcieliśmy sobie nazwać, prawda? Punkt trzeci. Tak jak mówię, pozytywne zbiorami projekty, które są odrzucone przez komisję, będą publikowane w uzasadnieniu na stronie internetowej. Punkt czwarty, propozycja to jest pana radnego podziela. Także ostateczna realizacja projektów nastąpi po zatwierdzeniu budżetu przez Radę Miasta, tak? Rozmawialiśmy to. Dodajemy to, tak? Tak. No bo to jest już to nie pasuje też. Zatwierdzeniu przez Radę czy w budżecie? Znaczy, ja, po zatwierdzeniu budżetu przez Radę Miasta. No może też tak, że Rada Miasta jednak tam coś powiedzieć, to właśnie przyjęto. Kolejny punkt piąty, projekt rozwiązania to jest moja tajemnica. Okej, to robią praktycznie doświadczenie w prawie budżetu. Okej. Punkt szósty, głosowanie przeprowadza się w Urzędzie Miasta oraz wyznaczone w lokale do głosowania na każdy okręg wyborczy przeprowadza co najmniej 2 lokale. Ja rozumiem, że zgodnie z harmonogramem głosowanie odbywa się w urzędzie tam od 1 do 12 października i później jest propozycja, żeby w niedzielę odbyło się co najmniej 2 lokalach na terenie okręgu wyborczego do Rady Miasta. Chciałbym to zobrazować, że mamy 8 lokali plus 9 w urzędzie. I na tych 8 lokalach przeprowadzamy głosowanie. Głosowanie, które rozumiem, że... Lepiej, żeby tych lokali było więcej, żeby to było obliniacze powtórzenia z wyboru. No, tylko kosztów. Tylko wtedy tak, proszę zauważyć, że to jest nie wiem, kilkaset tysięcy złotych są wybory. Ale to też jest koszt. Proszę zauważyć, że no, jest prawo pracy, nadgodziny, dzień wolny, biblioteki nie pracują, rozumiem, czy to robi w bibliotekach i tak dalej. Ja tylko sygnalizuję ten problem. Nie? Że to jest ta rzecz. Potem kolejny problem jest następujący. Jeżeli przyjdziemy na spłynie do punktu 7, żeby było... to jest obliczanie wyników. Ja nie mam nic przeciwko jakiejś jawności i tak dalej, tylko proszę zauważyć, że nie wiem jaka będzie frekwencja. Natomiast czy będziemy to od razu liczyć? Poprzednio liczyliśmy bodajże będą 3 czy 4 dni. Liczyliśmy 3 czy 4 dni. Tak nie wiem, czy to się uda po prostu po zamknięciu. Po drugie, musimy powołać komisję, które się składają, nie wiem, jeżeli chyba że co najmniej 4 osoby na taką komisję, czy tam 5, ponieważ jest tam liczba, to jest kilkanaście, kilkadziesiąt osób. Nie? Zwłaszcza taki... No, znaczy, ja uważam, że to powinien ten zespół policzyć. Chodzi się do urzędu i w poniedziałek... Nie, czy razem z komisją możemy to zrobić, czy coś takiego. No. Nie, no razem do zespołu zakładam, że właściwości każdy radny, który chce, tak? Nie ma żadnego problemu. To nie ma problemu. Proszę zauważyć, że to jest coś takiego, że zamykamy. Teraz w każdej oddzielnej komisji, czy zgłosimy w jedno miejsce, liczymy. No mówię, to jest jakiś tam czysto taki... No i tak, że ludzie będą musieli zapłacić, jeżeli to nawet to powinno, że to było 8 godzin, a nie więcej, tak? I żebyśmy zrobili to liczył ten zespół po prostu. Mógł być. są trzy osoby w komisji i są przez 8 godzin. Nie, trzy, jedna starczy, bo są trzy osoby. Czy ktoś wejdzie, bo to nie będzie? Dobrze, przepraszam. Tak, no ale tak. No bo to... Jedna osoba to trochę tak. Ale jest umna zapieczętowana mocowca. To jest w końcu... Ale jak mogło wyglądać korzystanie tam z wolontariuszy na przykład, czy z radnych samych? Ja, to proszę bardzo. Widzicie Państwo, tylko te kwestie wolontariuszy. No. Znaczy, powiedzmy mi o proszę, publiczne są dwie osoby, radne albo urzędy. Nawet ten przekazujemy komuś spis wyborców, to już trochę na to musi być urzędu. Upoważnienie dalej. Kwestia weryfikacja, czy ktoś posiada czynne prawo wyborcze, to na podstawie, ale ktoś, kto ma pełnomocnictwo, orzeczenie niepełnosprawności, ten punkt kolejny, nie? No to wszyscy wolontariusze tutaj odpowiadają, mi się wydaje. No tak naprawdę my nie mamy żadnego przełożenia na wolontariuszy. Jest służbowe przełożenie na pracowników. W jakimś stopniu odpowiedzialność radnych, odpowiedzialność, natomiast pozostałe osoby no, nie mają żadnego przełożenia. Nie może być szybkie deklaracje, to po spółdzielnia, nie dało pracowników. Ale spółdzielnia też nie ma. Nie, wcześniej to chodzi, nie, to jest służby. Nie, nie, ale dla was. Ludzie, że tak, może też. Znaczy, słuchajcie, ja mam, ja nie jestem żadnym dotykarki w sobie. To są jakieś tam panu przyszłościowe, tak, że znam tylko tego szefa, co jest taki. Ale tam tych kobiet nie znam, bo już te, co znam z dzieciństwa, to na emeryturę poszło, tak, to znam z tych kobiet. Natomiast tu gdzie jest pani bibliotekarka, czy jest tam jakiś pani nauczycielka szkoły uczelni, tylko zaufanie, nie wiem, co zajmuje się jakiś... Ten zapis jest na tyle jakby taki elastyczny, nieelastyczny, nieostry, że wskazuje, że będzie głosowanie w urzędzie oraz dodatkowo w tych lokalach. Jeżeli zgadzamy się, że mają być to w niedzielę, tak jak to jest... No to jak będzie trzeba, to jak będzie nas kosztowało. No, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, kolejna moje wątpliwości, to jest też punkt, paragraf 6, punkt 3. Karę do głosowania można otrzymać po okazaniu dokumentów stwierdzających tożsamość. Jeżeli zostawimy to, odpada zawieszenie ankiety na stronie internetowej, odpada wysyłanie do mieszkańców. Odpada. Nie, bo wtedy, jeżeli ktoś pobierze, to jest niezgodne z uchwałą Rady Miasta. Ja uważam, że jak tutaj siedzimy wszyscy, to zależy nam na tym, żeby to było dobrze, nie? Natomiast też należy nam na frekwencji. Jeżeli nie roześlemy do mieszkańców, wydaje mi się, że może być niższa frekwencja niż... To przyjdzie, tylko że musi, przy głosowaniu musi ukazać dowód tożsamości. Ja bym nawet jakąś tam weryfikację zrobiłem, teraz... Zobaczcie Państwo, że wybory tam gdzieś na Zachodzie są też istotne, przez sutegne, gdzie różne rzeczy wprowadzają, a my jakby się trochę cofujemy, tak? To nie są głosowania na dostępności pospolitej, tak? Przede wszystkim powinna być weryfikacja przy oddawaniu głosu, ale żeby ta jedna osoba, czy jedna ona będzie oznaczona, czy odda głos w urzędzie. No nie to, że ta osoba przyniesie 10 znajomych. Ten zapis wynikał ze ubiegłorocznych doświadczeń, że było tak, że jedna osoba czy dwie osoby na dole informacje przyjmowały i nie, kolejka się utworzyła w ciągu tego ostatniego dnia i nie wszyscy chcieli czekać, żeby zweryfikować swoje dane, rzucali to no i... No i tak. No nie, ale okej, okay, dobra, no to może być zastrzeżenia, że to jest taka trochę... Słuchajcie, dobra, no ale no to też, powiedzmy sobie szczerze, to jest też pewne, no tak, no, też, jak nie chciałbym to nazwać zabawą, no jest pewna zabawa taka demokracja, tak, i jak się nawet, ja bym wolał, że się 10 osób prześlizgnie, już jak mamy mieć 300 głosów mniej, tak? No nie, no ale przez internet to można zrobić, że oni przesyłają, ale podają, jak mówiliśmy, Dane osobą do zweryfikowania. Przesył jakiś. Czyli Marcin, byśmy zrobili tak, że pobrać można wszędzie, można sobie przyjść, tylko w czasie oddawania musi być podane imię i nazwisko, albo ten, znaczy dowód, jak się, no sorry, a przez internet poszywać, może, że musi przesłać do tego skan dowodu, czy skan dowodu tożsamości. Przecież to ci ludzie mają skanę. Nie, to tam PESEL jest. Ale było na to urodzenia. Może zróbmy coś takiego na gorąco, taki zapis, że weryfikacja osób wziętych udział w głosowaniu będzie przy oddawaniu głosów. Coś na gorąco, że weryfikacja będzie nie, że kartę można otrzymać po okazaniu dowodu, tylko weryfikacja będzie przy oddawaniu. Takie na miękko, ja mówię, tak się tutaj zastanawiam, jak to można zrobić. Albo na przykład tych kursów na razie to byśmy usunęli, a potem zastanowimy się, jak to zrobić. Technicznie, nie trzeba sprawdzić. To weryfikacja powinna być, nie? weryfikacja przy... Wtedy dajmy sobie wtedy spokój z tym pełnomocnikiem i tak dalej, bo to jest, z jednej strony ta weryfikacja będzie opisana w sposób ogólny. Teraz to będziemy precyzować tak jak w ordynacji. Tak, ja wiem, że to Państwo wybraliście z kodeksu wyborczego, tak? To 75 lat i pełnomocą. No to, to tak, najnowsze plany też. Ja bym bardziej celowo, że w każdym lokali jest pełny opis projektu. No i kolejny punkt siódmy. No tutaj też myślę, że mamy propozycję pana prezydenta jest następująca, żeby usuwanie jednak uprosić do maksymalnego. Żebyśmy. Czy ja cały czas się troszkę boję, tak jak Państwo pokazałem, to tak jakby trochę to macie, że to inne będzie niezrozumiałe, że prostsze dla mieszkańców jest wybranie z danej listy N zadań. Nie wiem, 3, 5, 8, nie wiem, ale wybranie tych zadań, aniżeli po prostu aniżeli coś takiego. Moim zdaniem to trudne nie jest. Taka sytuacja na dłuższym obliczaniu będzie 100 osób. Źle będzie się traktowało, nie? może nie wiem, też Państwo macie mandat do reprezentowania, też Państwo pewnie nie będziecie, to możemy to mówić, że będziecie liczyć. Myślę, że to jest bardziej, no, większy komfort będzie do pracy. Chyba nikomu z nas nie zależy, żeby coś tam o 4 rano zmieniać tam ulicę Kolberga na Cieszyńskiego, tylko chyba lepiej, żeby obliczenie... Cześć, mamy jeszcze ten analogowy, jednostkowy, piątkowy, tak, czyli jeżeli przyjmiemy tutaj 5.05, to musimy naprawdę może zająć to. A wtedy by wtedy dają 3-4. No to zajmie 5. Czyli... No ale to by musiał być zapis o tym, co się podaje w publicznej wiadomości, w ten termin obliczania głosu, tak żeby mieszkańcy mogli się mówić. Przyjdzie. No ale co za problem? Zrobić to w jakiejś większej sali, gdzie może każdy przyjść. Panie proszę, ja powiem szczerze, nie mam do Pana problemu z zaufania, ale ograniczone mam. Ja myślę, że to jest... To nie jest. Co radni wybrani przez mieszkańców? Uważasz, że to będzie najlepsze rozwiązanie. To też jest taka sytuacja, że no, każdy z Państwa też jest gwarantem tego. Ja bym chciał... Ale ja nie ma, że dużo ludzi. No ja też bym się chciał, bo tego ciężko będzie, na przykład tutaj, jeśli ktoś będzie ze głową chodził i tak dalej, sprawdzał i tak dalej. Też każdy z Państwa jest mężem zaufania. No ale chodzi nam o to, żeby uzyskanie mieszkańców, tak? Tak, nie zapominajmy o mieszkańcach. Może zgłoszmy zakranie, nie zapominajmy o mieszkańcach. Okej. Chwalimy to zaraz po zakończeniu, bo to jest... Panie Czarze, ja proponuję, żebyśmy to wykreślili i zobaczymy. Postaramy się jakoś to zorganizować. Ale nie zakładajmy sobie sami jakieś tam wyroczne. Może nie wszystko od razu. Ale może by coś pomyśleć. Znaczy, może zróbmy, że transmitowane będzie wszystkim tak. Ja rozumiem, to jest jakiś problem informatyczny i dopiero wtedy. Co? Od ręki to zawsze. Nie, ale to jest. Zerwy się teraz. Od ręki to jest 10 radnych. Przepraszam, ale chyba 3 pobudliwych osób robił sobie problem. Zaraz po zakończeniu, co w 9. No to zaraz po zakończeniu, dobra. Lokalach, coś takiego, ja uważam, że... Szczególnie, że głosowanie będzie dość rozleczone. Trzeci podawał sobie, że drugi obcy problem. No ale to jest jaki problem? Ja proponuję, że jako obserwator, dlaczego ma nie uczestniczyć? Nie wiem, jak to idzie w to kierunku, że... Co może zarzucić ktoś, kto obserwuje, że co będziemy takiego robić niewłaściwego, żeby ten... Zdaje się, że to akurat przy samym obliczaniu... Wie pan co, ja mam doświadczenie z różnych komisji wyborczych, że czasami się znajdzie, że wszystkie komisje policzą, a jedna siedzi do 5 lat dłużej. Znajdzie się jeden, to jest tam sygnał, jak już tak prawie. Tak, niezbadana. Nie, bo prawda jest taka, że czasami nie za bardzo sobie radzą te komisje z liczeniem czasami. Wychodzi błąd i wtedy komisje by chciały tam podkręcić to na szybko, bo to 2 głosy, to tam nie będziemy się ten... A ktoś, kto się awanturuje, nie liczy mu odnowa. To się zaczyna liczenie odnowa. Nie chodzi o 2 głosy, bo tam musi być wszystko z 2 głosów. No właśnie, o to chodzi. No i często komisje, jak nikt się nie sprzeciwia, to tam, że tak powiem, trochę podkręcą sprawę i jest dobrze. Nikt nie podkręci. Bo wiedzą, że za jak się jedną czy dwie karty nie zgadza, to moim zdaniem się tam o 4 nad ranem to się już każdy zgodzi. Jednak wszystkiego chyba tak nie było ostatnio. Nie, mi się wydaje, że tam aż tak nie jest w sumie to brane pod uwagę. Ale ja bardzo żona powiedziała, że nic nie pójdzie. No od nas jakaś osoba mówiła, że rzeczywiście nie radzili sobie z liczeniem głosów. I rzeczywiście liczyli tam do 7 na kranę, no to się ciągle nie zgadzało. Jak się nie zgadza, no to się nie zgadza. No tak, oczywiście. Ale tutaj nie będzie tego problemu. No moim zdaniem absolutnie takiego problemu nie będzie, bo jeżeli to będzie głosowanie internetowe i będzie głosowanie takie, to tam nie będzie takiego problemu, no bo nie będzie kart do głosowania w sensie ilości. Tak? Bo to największy problem jest to, co wydano, a co przyjęto do urny. Ja no już. No, do ok. obliczanie wyników głosowania jest. Jasne informacje o terminie obliczania wyników podaje się do publicznej wiadomości. Dobra. Mogę to typować się na kartce głosowania. No i ostatnia dotycząca harmonogramu, tu jest jeszcze jakieś zastrzeżenie. Bo jeżeli chodzi o sam kalendarz, to może być chyba tak przeprowadzony. No słuchaj, mi się też podobny do tego, co zaproponowałem ja. Weryfikacja zgłoszonych projektów przez Komisję Rady Miasta i tego, no to wynika z tego, tak samo z treści uchwały. Kwestia techniczna dotycząca projektu uchwały. Kiedy będziemy mogli to przygotować? Czy ja mam przygotować? Ja mogę przygotować. Korespondencję mailową przygotować. Ja mam jeszcze poprawki. Sekcji zarządu jutro nie ma w firmie, ale postaram się to zrobić jutro. Trafia to do zaopiniowania. I myślę, że to do pani mecenas i myślę, że to jest czwartek. Ale możemy przyjąć, że te poprawki już są na tyle uzgodnione, że już nie będziemy to zmieniać. Według mnie tak. To według mnie też. Także chodzi mi o to, że pani mecenas, ona już wstępnie zapoznawała się z tym projektem, więc nie powinno jej dodać dużo czasu, żeby zamknąć cały projekt. Ale warto by było, pomimo tego, że będą moje ja postaram się do szczegóły. Wszystko, żeby to w środę, jak było ostatecznie wcześniej. Najlepiej, żeby to było w środę, żeby to w środę mogło zostać, mogło być złożone, żeby w czwartek jeszcze wszyscy mogli sobie. Wiadomo, że projekt jest szeroko konsultowany. Rady nie jest nim zaskoczony, ponieważ on jest konsultowany już od dłuższego czasu. Przesyłam wszystkim informacje i tak dalej. Dzisiaj się komisji też prześle. Tylko chodzi mi o to, żeby jednak był przynajmniej w niedzielę, żeby z oficjalnym projektem oni mieli czas się także zapytać. W środę? Wtorku wieczorem zapisy, jeśli tam jeszcze wieczorem tak, kwestie techniczne. Ja nie widziałem, że nie był w roku, to było po prostu jutro, ale pani nie dowolna. To zaopiniowała. To było z opinią prawną. Na przykład 10 minut. Też nie jest tak, że to jest trzeba zrobić. Też proszę powiedzieć, że dwie pani podeszły na emeryturę. Zespołu radców. Tak, to są tak naprawdę dwie rady, dwóch radców prawnych. Nie wiem, kiedy jest każdy radca prawny ze względu na ustawę o radcach prawnych ma jeden dzień wolny. One mają jakieś tam jeszcze inne możliwości z tego powodu. Ale zrobię wszystko, żeby było w środku. Wymienimy też się, jak ja naniosę propozycję, wyślę do ciebie maila, żeby to zobaczyć, czy jest, czy na pewno to zanotowane. Czy są jeszcze jakieś głosy tutaj? W jakim to będzie miała projekt? Tak. Czyli w środę, czy to w czwartek? Ok. Zaraz może pani Wejda przypomnieć. Definicji słowa definicja. Dobra. Znaczy, ja myślę, że nie ma co odkruszyć kopii. Definicja powinna się tu jakieś ja w ubiegłym roku, z ubiegłego roku zostało. Tak, w zasadach powinna być definicja. Według ciągu roku. W pierwszym punkcie jest, powołujemy się na to pojęcie obywatelski. Ono zostanie wyjaśnione. No i dokładnie. No jak, to powinno być jak definicja. Zasady przyjęte będą niezgodne z tą definicją. Będą z nią niezgodne. Tak, co pan z tego, że będzie definicja? To znaczy, zasady. Panie Maciej, prawda jest taka, że to wszystko niestety opiera się na dobrej współpracy z stroną. Bo jest tyle kruczków prawnych, tyle problemów prawnych, że bez dobrej współpracy z stroną, bez dobrej dłużej obywatelskiej to nie ma szans. Nie ma szans. Nawet w tej wersji. Nawet w tej wersji. Nie musiał się znaleźć, tak? Czemu to nie było? Dlaczego on został? To, co Ci Marcin tłumaczyłem, moim zdaniem ryzyko, że ktoś sobie dla jaj zgłosi, mówiąc kolokwialnie, dla jaj zgłosi jakieś bzdury i będziesz później miał mówić i zamiast zrobić fajne przedsięwzięcie, to dziennikarze Ci powiedzą, że głosujemy nad jakąś bzdurą. Mieszkańcy głosują nad jakimś kompletnym idiotyzmem, bo Ty nie masz prawa tego wykreślić, bo to się mieści w kompetencjach gminy. Ja się nie obawiam. A co jeżeli radni jakąś bzdurę wymyślą? Albo prezydent. To jeśli będą ośmieszać gminę, to jest żenujące. No, jeśli ośmieszają gminę, to jest to żenujące, ale zostawić sobie taką furtkę, żeby jednak można było w zupełnie sporadycznych przypadkach to przypokoić. Ja nie słyszałeś, co mówi Marcin Skierowski. Jemu chodziło o to, nie żeby wywalić jakiś tam dziwny, tylko o to, że jak będzie za dużo projektu, to trzeba wykasować umownie na karcie do głosowania. To jest nagranie, można to słuchać, tak? To nie, to ja uważam, że to absolutnie to temu ma służyć. To ma służyć temu, żeby medialnie nie ośmieszyć sprawy, a tak się może zdarzyć. No. Jaki będzie skład komisji? Będzie 4 do 4. I co wtedy? Szanowni Państwo, ja uważam, że w jednym roku sprawdziło się. W tym roku jest to bliźniaczo podobne. Dzień wcześniej, dzień krócej, dzień dłużej tam i tak dalej. I uważam, że każdy z nas, a dlaczego Państwo radni, każdy jest bardzo odpowiedzialny, osobą ma mandat społeczny i każdy z Państwa dołoży wszelkich starań, żeby to nie było tutaj jakiś spektakl, czy jakaś chudba. Znaczy nie, każdy jest gwarantem tego. Ja rozumiem. Tylko nie, przede wszystkim ten zapis, który jest, on jest w ten sposób miękki sformułowany. Ale on nie ma służyć do tego, żeby eliminować projekty mieszkańców. Na pewno nie. Ale moment. Przynajmniej wprowadzone kryteria, na jakiej zasadzie. Tak, ale może bardzo trudno tą materię sprecyzować. Ale Kuba, my chcemy, żeby to co proponował Piotr, żeby te projekty, które tutaj ze względu dotyczących celowości gospodarności formalno-prawnej, przede wszystkim chodzi o kwestie formalno-prawne. Jeżeli nie zostaną wpisane później w karty do głosowania, nie zostaną poddane pod głosowanie, one będą przedstawione do opinii publicznej z uzasadnieniem. Dokładnie. Z uzasadnieniem komisji, dlaczego nie wpisały? Dlaczego nie zostały wpisane? Mi się wydaje, że to jest uczciwe. Poza tym członkowie komisji też tutaj też biorą za to odpowiedzialność. Tak? Jeżeli usuną jakiś projekt, tylko dlatego, że mi się to nie podoba, to się najzwyczajniej w najłatwiejszy sposób się skompromituje. No było, ja miałem zastrzeżenie do tego pobiegu rocznego. Ktoś napisał maila z jakimiś trzema propozycjami, które zgłosił, które się nie znalazły. Nie wiem czemu. Sam nie przypominam sobie, żeby na komisji to było. Możliwe, że było, ale żeśmy nie zwrócili na to uwagi. Wydaje mi się, że ta komisja tym się nie zajmowała i nie potrafiłem temu człowiekowi odpowiedzieć, dlaczego jego trzy projekty się nie znalazły na tym. Czy wynikało to z terminu, który przekroczył, czy no musiałbym. Ale tu jakby brakowało tego, więc wydaje mi się, że te zapisy, które są teraz, powodują, że komisja będzie musiała wszystkie te projekty przejrzeć. Będzie musiała. I jeżeli nie będzie chciała jakiegoś projektu zamyślić, to musi do tego dać jakieś rzeczowe uzasadnienie, dlaczego nie dała tego. I to już eliminuje to, że nie znajdzie się jakiś projekt po prostu, że ktoś przeoczył, zapomniał. Nie, jest uzasadnienie, dlaczego żeście tego nie dali. Tak? Ale zaczekaj, no to wróćmy do przykładu prezydenta, tak? Weźmy ten numer po kolejnej niepodległości. Dlaczego uważasz, że my jako radni macie prawo? A ja nie uważam, że powinniśmy skaskaskować. Ale prezydent uważa. Tak? Będzie 4 do 4 na komisji. Prezydent powie, że on jest piąty, ma głos. I przejdzie jego. I co wtedy? I nie ma to na Ale momencie. Ale jeszcze raz powiedziałem. Tu jest potrzebny kompromis, bo nie ma możliwości budżetu partnerskiego w obecnej sytuacji prawnej. To nie wiem, Szwajcarz, o czym Pan mówi. Wystarczy dopisać wszystkie projekty zgłoszone na kartce głosowania. To jest wszystko. Jeżeli coś jest zgodne z prawem, super, dopisze nas. Tak? Ja uważam, że jeśli trzeba mieć tyle pomysłów, że trzeba nie zrobić książki, to zrobić książki, bo jeżeli tam będzie jakiś żart, to po prostu całość uśmieszymy. A ten świat jest tak zbudowany, tak integralny, że służy tam domki dla krasnoludów, czy cokolwiek. I my będziemy musieli umieścić, bo ktoś uważa, że tak ma to sens. Dobrze, szanowni Państwo. A dziennikarze są szanse, żeby się taki Michał to nie bardziej lubił. Ale jeżeli przejmiemy jeszcze jakieś kwestie, to są oczywiście dostępne tutaj po komisji. Jeżeli chodzi o następne posiedzenie, ponieważ przewiduje szczęśliwy scenariusz, że w piątek projekt uchwały zostanie przegłosowany, cała procedura zostanie rozpoczęta, no ale nasza praca się nie kończy, tak? Bo trzeba całe przedsięwzięcie przeprowadzić na tych zasadach, które zostaną ustalone przez Radę w piątek. W związku z tym proponuję następne posiedzenie komisji w przyszłym tygodniu, bo będzie kwestia do ustalenia już precyzyjnie dotycząca pierwszych spotkań, kampanii informacyjnej i kwestii z tym związanych. W związku z tym, jaki termin tutaj najbardziej wchodzi w komisję i odpowiada w przyszłym tygodniu? Może, ale to wolałbym, żeby to było jakieś późne. To znaczy, będzie jak temu dyżur o 16. To dzisiaj mówię o 17. O 17. Jak później 17? Mamy godzinę do zakończenia na zbliżeniu, czyli jeszcze tam ewentualnie zazębimy się w pół godziny. Tak? No szczególnie też chciałbym, żebyśmy pracowali też na poczcie elektronicznej, jeżeli ktoś tak to postanowił. No wydaje mi się, że to jest sprawnie. Poniedziałek na 17. Dobra, to bardzo proszę. Jaka to jest data? 14. Dobrze, w takim razie dziękuję Państwu.